بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الله سامي لسنوب سامي لسنوب. Kur'an ti ne objavljujemo da se mučiš. Samo je on opomena onome koji se boji. Objavljivanje od onoga koji zemlju i nebesa visoka stvori. Svemilosni koji prijestoljem vlada. Njemu pripada ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I ono što između njih je i pod zemljom što je. I ako ti glasno namaz obavljaš, pa on zbilja zna sve skrovito i ono što je sasvim tajno. Allahu, nema drugog Boga osim njega. Najljepša imena pripadaju. A da li ti je došla vijest o Musa'u? Kad je ugledao vatru i porodici svojoj rekao: vi ostanite, zbilja sam zapazio vatru. Možda ću vam iz nje donijeti kakvu glavnju. Ili ću pored vatri naći pravu stazu. Pa kad do nje dođe, bi zovnut: o Musa! Ja sam zbilja tvoj gospodar. Pa svoju obuću izvuj, jer si ti zbilja u Tuva svetoj dolini. A ja sam tebe odabrao, pa slušaj ono što ti se objavljuje. Doista, samo sam ja Allah. Nema drugog Boga osim mene. Pa meni robuj i namaz klanjaj, da bi se mene sjećao. Čas oživljenja će doći zbilja. od svakoga ga skrivam ja, da bi se svaka duša nagradila i kaznila prema onom kako se trudila. I neka te nipošto ne odvrati od vjerovanja u čas oživljenja onaj ko ne vjeruje u njega, koji strast svoju slijedi, pa da se u propast strovališ. A šta ti je to u ruci desnoj, o Musa? Ovo je štap moj, odgovori on. Oslanjam se na njega ja. Ovcama svojim lišće skidam njime, a i u druge koristim i svrhe. Baci ga, o Musa, naredi on. Pa ga on baci. Kad štap, zmija koja gniže. Uzmi je i ne boj se, zapovjedi on. Mi ćemo je vratiti u stanje njeno prijašnje. I uvuci ruku svoju pod pazuho svoje. Izaći će bijela, a bolesna nije. Znak drugi. Da bismo tebi pokazali neke od naših znakova veliki. Idi faraonu, on je u zlu pretjerao. A Musa reče, gospodaru moj, raširi moje grudi. I olakšaj mi moj zadatak. Uzao s mog jezika mi razveži, da bi govor moj razumjeli. I daj mi pomoćnika iz moje porodice. Haruna, brata mi. I njime me osnaži. I u ovoj zadaći mojoj pridruži. Da bismo te mnogo hvalili. I da bismo te se mnogo sjećali. Jer ti zbilja nas vidiš. Što tražio si, dato ti već bi, o Musa, reče on. A blagodat smo na te prosuli još jednom. Kad smo majku tvoju onim što se nadahnjuje nadahnuli. Metni ga u kovčeg, pa ga u rijeku baci. Neka ga rijeka na obalu izbaci. Uzet će ga neprijatelj moj i neprijatelj njegov. I ja sam ti poklonio svoju ljubav i učinio da rasteš pod okom mojim. Kad je sestra tvoja otišla i rekla, hoćete li da vas ja naputim na onu koja će ga paziti? Pa te vrati smo tvojoj majci, da joj oko veselo bude i da ne tuguje. I čovjeka jednog si ubio. Pa smo te iz brige spasili i jada oslobodili. I godinama si među stanovnicima Medjena ostao. A zatim si prispio, o Musa, u vrijeme ugovoreno. I ja sam te sebi odabrao. Idi ti i brat ti sa znacima mojim i nek sam vam dvojici neprestano u sjećanju. Idite vas dvojica faraonu, on je u zlu prevršio mjeru. I riječima blagim govorite mu, možda će opomenu prihvatiti ili se pobojati. A njih dvojica rekoše, o naš gospodaru, mi se doista bojimo da nas on mukama izloži ili da uzlu svaku mjeru prevrši. Nemojte se bojati, reče on. Ja sam doista s vama. Sve čujem i vidim ja. otiđite k njemu i recite: mi smo zbilja dva poslanika tvoga gospodara. Pa pusti sinove Israilove s nama i nemoj ih zlostavljati. Mi smo ti došli sa znakom od tvog gospodara. Mir, selam neke onome ko slijedi pravu stazu. Nama se doista objavljuje da kazna pripada onome ko istinu poriče i ko se od nje okreće. A ko je, o Musa, gospodar vas dvojce? Upita on. Gospodar naš je onaj koji je sve svome stvorenju podario i potom ga uputio. Pa šta bi sa pokoljenjima priješnjim? Upita on. Znanje o njima kod gospodara je moga. U knjizi je, reče Musa. Gospodaru mome ništa skriveno nije i on ne zaboravlja. On je za vas zemlju posteljom učinio. I po njoj vam puteve odredio. I sa neba vam vodu spustio. A s njome mi parove biljaka raznovrstih izvodimo. Jedite i stoku svoju napasajte. U tome su zbilja znaci za ljude umne. Od zemlje vas stvaramo mi i u nju ćemo vas vratiti i iz nje vas po drugi put izvesti. A faraonu smo mi sve dokaze naše pokazali, pa je on porekao i vjeru odbio. I rekao: zar si nam ti došao da bi nas vrađbinom svojom, o Musa, iz zemlje naše izveo? I mi ćemo tebi, doista, vrađbinu jednu nalik ovoj pripraviti. Pa deder nam rok ti zakaži. Niti ćemo ga mi, a niti ti prekršiti. I mjesto podesno. Pa nek vam rok bude na dan gizde. I neka se svijet već jutrom sakupi, reče Musa. I faraon ode i čarobnjake svoje sabra. I potom dođe. A Musa im reče, teško vama. Ne iznosite na Allaha laži. Pa da vas on kaznom uništi. Već je propao onaj ko je potvarao. Pa se oni stadoše o stvari svojoj među se raspravljati i tajno sašaptavati. Rekoši, ova čarobnjaka dva žele zbilja da vas vrađbinom svojom izvedu iz zemlje vaše i da vaš put uzoriti unište. Zato vi svu svoju spletku sastavite i potom u redove stanite. A danas je uspio samo onaj ko pobjedi. Pa povikaše, o Musa, ili ćeš da baciš ti, ili ćemo biti mi koji će prvi baciti. Reče on, bacajte vi. Pa mu se od vrađbine njihove učini da gnižu u konopi njihovi i štapovi njihovi. I Musa u sebi jezu osjeti. Ne boj se, rekao smo mi. Ti si onaj ko će pobijediti. I baci to što ti je u desnici. Progutat će ono što spraviše oni. Doista, to što su spravili, varka je čarobnjaka. A čarobnjak uspjeti neće gdje god da dođe. I čarobnjaci bijahu u ničice bačeni pa povikaše: vjerujemo u gospodara Harunova i Musaova. Vi ste njemu povjerovali, povika Faraon, prije nego li vam ja dozvolih. On je zbilja velikaš vaš koji vas je naučio vrađbini. Ja ću vam doista ruke vaše i noge vaše u nakrst odsjeći i na stabla palmi vas zbilja razapeti. Pa ćete doista saznati ko od nas žešće i trajnije kažnjava. Ne, mi nećemo tebe jasnim znamenjima koja su nama došla pretpostaviti. A tako nam onoga koji nas stvori. Ti sudi šta hoćeš suditi, rekoše oni. Jer zbilja ti samo u životu ovozemnome možeš suditi. Mi vjerujemo u našega gospodara da bi nam grijehe naše oprostio. I ono što si nas ti od vrađbine prisilio. Allah bolje nagrađuje i kažnjava trajnije. A onome koji gospodaru svome kao griješnik, nevjernik dođe, džehennem pripada. U njemu neće ni umrijeti, ni živjeti. A komu kao vjernik koji je dobra djela činio dođe? Takvima pripadaju visoke razine. Dženecke bašće edenske kroz koje teku rijeke, vječno će ostati u njima. Za one koji se budu očistili, to će biti nagrada. I mi smo Musa'u objavili: noću s robovima mojim kreni i s njima putem suhim kroz more ti prođi, ne strahujući da će te stići i ničeg se ne bojeći. I Faraon ih sa svojom vojskom prati, pa ih iz mora potopi to što ih potopi. Faraon je narod svoj zabludio, nije ga pravom stazom uputio. O sinovi Israilovi, mi smo vas od neprijatelja vašeg spasili i vama na desnoj strani Tura rok zakazali. I manu vam i prepelice poslali. Jedite iz ljepota kojima smo vas obskrbili. I u tome nemojte granicu prelaziti, pa da vas srdžba moja zadesi. A koga srdžba moja zadesi, ta je tek propao. A ja doista grijehe praštam onome ko se pokaje i uzvjeruje i radi dobra djela i na stazi pravoj ustraje. O Musa, zašto si pohitao prije naroda svoga? Evo ih, reče on, na mojemu tragu. A ja pohitah tebi da zadovoljan budeš, moj gospodaru. Mi smo doista tvoj narod, reče on, nakon tebe na kušnju stavili, a njih je zaveo Samirija. Pa se Musa vrati svome narodu srdit i žalostan. O moj narode, reče on, zar vam vaš gospodar dao nije lijepo obećanje? Zar vam se ugovoreno vrijeme oduljilo? Ili pak hoćete da vas zadesi srdžba od vašega gospodara, pa se stoga niste držali obećanja meni datoga? Kalu, nismo mi našom ovlasti obećanje prekršili koje smo tebi dali, rekoše. Nego smo bili natovareni bremenima od nakita naroda. Pa smo ga pobacali, a tako ga je bacio i Samirija. Pa im je on tele koje je rikalo izlio i oni su tad rekli: ovo je vaše božanstvo i božanstvo Musaovo. On ga je zaboravio. A zar nisu vidjeli da im onu ne odvraća ni riječi? I da im ne može ni štetu nanijeti, ni korist donijeti. A već im je još prije Harun govorio: o moj narode, stavljeni ste s njime na iskušenje. A gospodar vaš je svemilosni, pa slijedite mene i zapovjedi mojoj se pokoravajte. Nećemo mu se prestati klanjati sve dok se Musa nama ne vrati, rekoši. O Harune, Musa povika, šta te je spriječilo kad si vidio da su zabludjeli? Pa da za mnom pošao nisi. Zar se suprotstavljaš mojoj zapovjedi? O sine majke moje, Harun reče, nemoj me za bradu moju i za glavu moju hvatati. Strahovao sam da ne kažeš ti: raskol si među sinove Israilove ubacio i riječi moje nisi poštivao. A šta ti htjede, o Samirija, upita Musa. Ja sam vidio ono što oni vidjeli nisu, odgovori on. Pa šaku zemlje zahvati sa traga poslanikova i baci je. Eto, tako, duša me moja podstače. E onda odlazi, Musa naredi. Zbilja tebi u ovom životu pripada samo to da govoriš. Neka me niko ne dohvata. A još te doista čeka rok određeni koga nećeš propustiti. A pogledaj i u svoje božanstvo kome si se klanjao. Mi ćemo ga doista spaliti i pomoru ga zbilja svegara zasuti. A vaš je Bog samo Allah, drugog Boga osim njega nema. On svaku stvar znanjem obuhvata. Eto, tako mi tebi kazujemo neke vijesti o onima koji su prethodili. I dajemo ti od nas opomenu. Ko se od opomene okrene, na sudnjem danu nosit će teško breme. Vječno će tako ostati. O, kako će im na danu sudnjem užasan tovar biti. Na dan kad se u rog puhne, i mi tog dana sakupimo zločince žedne. Među se tiho govorit će. Samo ste 10 dana ostali. A mi dobro znamo šta će oni zboriti. Kad onaj najuzoritijeg puta među njima rekni, samo ste dan jedan ostali. I pitaju te o planinama, pa ti reci, gospodar moj će ih u prah smrviti. I potom ih ravnim tlom, golom ledinom ostaviti. Tad na zemlji ni nizija, ni visija nećeš vidjeti. Tog dana oni će glasnika slijediti. Od njega odstupanja neće biti. a pred svemilosnim glasovi će utihnuti. Nećeš drugo osim šapata čuti. Toga dana zauzimanje će koristiti samo onome kome svemilosni dozvolio bude i s čijim riječima zadovoljan je. On zna šta je ispred ruku njihovi i šta je iza njih, a oni znanjem njega ne mogu obuhvatiti. Lica će se živome i vječnome predati, a ona je propao ko se nevjerstvom naprtio. Onaj koji je dobra djela radio i još je vjernik bio, neće od nepravde niti od zakidanja strahovati. Eto, tako mi Kur'an na arapskom jeziku objavljujemo i u njemu prijetnje kaznom pomno nižemo, da bi oni bogobojazni bili i da bi ih on na pobožnost pobudio. Neka je uzvišen Allah, vladar istiniti. A s Kur'anom ne žuri prije nego li se tebi objavljivanje njegovo ne završi. I reci, gospodaru moj, povećaj znanje meni. Adema smo mi još prije obavezali, a on zaboravi i ne nađe smo kod njega odlučnosti. A kada melekima rekao smo mi, ničice Ademu padnite vi, svi su pali, samo ne Iblis, on odbi. O Ademe, rekao smo mi, doista je ovaj neprijatelj tebi i ženiti. Zato vas dvoje nek on nikako iz dženeta ne izvodi, pa da se mučiš. Zbilja ti u njemu nećeš ni ogladnjeti, niti go ubiti. I zbilja nećeš ni ožednjati, niti žegu osjetiti. Ali ga šeitan u obmanu i reče: O Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo vječnosti i carstvo koje neće proći? I njih dvoje s njega pojeduše i stidna mjesta njihova im se ukazaše. Pa lišćem dženeckim njih dvoje po svojim stidnim mjestima pokrivati se počeše. I Adem ne posluša svoga gospodara i skrenu s puta pravoga. A potom ga odabra njegov gospodar, pa mu oprost i stazom pravom uput. Izlazite iz njega svi, on naredi. Jedni drugima ćete neprijatelji biti. A potom će vam od mene doista uputa dolaziti. Pa ko uputu moju bude slijedio, neće zalutati niti u očaj pasti. A ko se okrene od opomene moje, njemu zbilja tjeskobno življenje pripada. A na danu sudnjem proživjet ćemo ga slijepa. Gospodaru moj, upitat će on, zašto si me slijepa proživio kad sam već vidjelac bio? Eto zato, jer su ti znaci naši dolazili, reče on, pa si ih zaboravljao. A tako ćeš i ti zaboravljen danas biti. A tako ćemo mi kazniti one koji su pretjerivali i koji u znake gospodara svoga nisu vjerovali. A patnja svijeta onoga doista je žešća i vječna. Zar nisu upućeni koliko smo mi pokoljenja prije njih uništili? Po čijim staništima hodaju oni? Doista, u tome su znaci za ljude umne. A da nije riječ od gospodara tvoga prethodila, kazna bi neizbježna bila i rok unaprijed određeni. Zato ti se strpi za sve što govore oni i gospodara svoga slavi. Zahvaljujući mu prije sunčeva izlaska i prije njegova zalaska. I u noćnim vremenima slavi ga i na krajevima dana, da bi ti zadovoljan bio. Ne pružaj nikako oči svoje na raznovrsje onoga što smo nevjerujućima mi dali života ovo svjetskoga čari, da bismo ih time na kušnju stavili. A opskrba tvoga gospodara bolja je i vječna. Naredi porodici svojoj namaz i u tome budi ustrajan. Od tebe opskrbu ne tražimo. Mi tebe opskrbljujemo. A sretan kraj bogobojaznima pripada. A mnogobožci vele, zašto nam kakvo čudo od svoga gospodara ne donese? Pa zar im jasan dokaz došao nije u onom što na listinama drevnim je? A da smo ih prije njega kakvom kaznom uništili? Sigurno bi rekli, zašto nam, gospodaru naš, poslanika poslao nisi? I mi bismo znakove tvoje zbilja slijedili. Još prije nego li smo poniženi i osramoćeni bili. Ti reci, čekamo svi. Čekajte i vi. Zbilja ćete saznati ko su drugovi puta pravoga i koji su na stazi pravoj bili.